Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Mü'min suresinin 17. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbim bu 17. ayet-i kerimesinde bundan önce tefsirini yaptığımız 16, 15, 14, 13. ayet-i kerimelerinde de bizim gideceğimiz yer hakkında bilgi veriyor. Hani merak ederiz ya, bir yere gitmeden önce bilgi alırız. Seyahat için gideceksiniz. Turizm şirketine varıyorsunuz. Orası hakkında sıcağı, soğuğu, rüzgarı, güneşi, turistik yerleri, iyi insanları ve diğer insana mutluluk verecek neleri var olduğu konusunda bilgi alıyorsunuz. Aynı şekilde hepimiz şu anda bile, şu anda beni dinliyorsunuz, beni dinleyen ve dinlemeyen 6 milyar insan, birisi sarayda, birisi çadırda, birisi zindanda, birisi köşkte ve kaşanelerde. Ama aynı süratle eceline doğru. Her şeyde farklılık var. Ecelimize doğru gidişimizde sürat farkı yok. Hepimiz gidiyoruz şu anda. Rabbim gideceğimiz yer hakkında bize bilgi veriyor. El yevme, o gün, yani varacağınız bir gün var. Tücze kullu nefsin bima kesebe. Herkes, her nefse, her kişiye kazandığının karşılığı vardır. Kazandığıyla karşılık görecektir. Veya kazandığıyla cezalandırılacaktır. Yani yaptığının karşılığı olacaktır. Bu mükafat olarak veya ceza olarak. La zulmel yevm. Bugün haksızlık yok diyor Rabbim. Mahşer yerinde kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Kişiye yaptığının karşılığı verilecektir. Özellikle imansızlara. İmanlılara yaptığının karşılığı kat kat verilecektir. Onu şöyle ifade edilir. Müminlere rahmetiyle, kafirlere adaletiyle muamele edecek Rabbim. Yani kafir adaletle orada karşılık görecek, yaptığının karşılığı olarak cezasını çekecektir. Mümin ise en azından bir yaptığı iyiliğe karşılık 10 ve yine ayet-i kerimede 700 kat ve daha fazlası var diyor. Yine hadis-i kutsi'de mesela bir oruç için söylenen bir söz var. Hadis-i kutsi'de oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim derken Rabbim rakam da kullanmamış. Yani çok fazla olduğunu işaret etmek üzere rakam da kullanılmamış. Mümine rahmetiyle, kafire adaletiyle muamele edeceğini, la zulmel yevm, bugün kimseye haksızlık yapılmayacaktır. İnnallâhe seri'ul hisâb. Allah'ın hesabı çok süratlidir diyor Allah Celle Celaluhu. Biz rahmet peygamberinin rahmet ümmeti olarak devamlı rahmet ümmeti olmaya devam edeceğiz. Şu anda yaşamakta olan 6 milyar insanın Allah'ın kulu, Hazreti Adem'in çocuğu olarak görüyoruz. Sevgili peygamberimizin de davet ümmeti olarak görüyoruz ve bunlardan bir tanesinin dahi cehennemde yanmaması için bu ayetleri onlara duyurmaya çalışıyoruz. Gideceğimiz yer hakkında bilgiyi, en doğru ve en sağlam bilgiyi, gideceğimiz yeri yaratan Allah Celle Celaluhu veriyor. O da Kur'an-ı Kerim'inde. İşte bu bilgileri sunuyoruz biz. Ve enzirhum yevmel azifeti izil kulubu ledel hanaciri kâzimine mâ lizzalimine min hamimin ve lâ şefî'in yutâ. O yaklaşan günü onlara hatırlat ve onları uyar. Uyar onları. Gün yaklaşıyor. Nasıl yaklaşıyor? Bakınız. Nefesi aldınız, eceliniz bir nefes boyu yaklaştı. Nefesi verdiniz, yine bir nefes boyu ecelinize doğru yaklaşıyorsunuz. Bize hayat veren bu nefes, girerken bizden bir şey götürüyor, çıkarken bizden bir şey götürüyor. Hayatımızdan bir an götürüyor. Gidiyoruz. Yaklaşıyoruz bakınız. Kalpler yüreğe gelmiş. Yani yüreğime geldi. Ağzım, kalbim yüreğime geldi diyoruz. Boğazıma geldi diyoruz. Biz de bunu Türkçe'de kullanırız. Ya korkudan kalbim yüreğime geliyor. Yüreğim kalbime geliyor. Şey ağzıma geliverdi, boğazıma geliverdi diyoruz ya, o ifade. Yürekler, yani kalpler kırtlaklara kadar gelmiş. İnsanlar yutkunup durmakta. Öyle bir an ki orada ne sıcacık bir dost ne de kendi sözüne uyulacak bir aracı var. Yani aracı da yok. Şefi, kafirlerin şefaatçisi de yok orada. Kafirlerin şefaatçisi yok. Kafirlere sıcacık bir dost da yok orada. Diyor Allah Celle Celaluhu. Peki, bir dost edinmek orada mümkün değil. Burada mümkün ama. Burada dost edinmek mümkün. Burada şefaatçi edinmek mümkün. Şefaat izni verilecek olanlardan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Onların da ilk başında peygamberler geliyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu dünyada iman edip, onun getirdiği Kur'an'a göre hayatını düzene sokan ve o peygamberin yolundan gidenlere Allah izin verdiği oranda peygamberler şefaat edecektirler. Allah'ın izin verdikleri de şefaat edecektir. Bunu her gün namazımızın arkasında "Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'izni." Allah'tan izin olmadan kim şefaat edecekmiş diyor Rabbim. Yani izin verdikleri olacak. O izin verdiklerinin ilk başında peygamberler geliyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyenlerin şefaatçisi olmayacaktır. Biz bunu şimdi söylüyoruz peygamberimizi kabul etmeyen insanlara. Hristiyanlara diyoruz ki bakınız, eğer İsa Aleyhisselatü Vesselam'a samimiyetle iman ediyorsanız, İncil'e yürekten iman ediyorsanız, İncil'i gönderen Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı göndermiştir. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak görevlendiren Rabbimiz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da peygamber olarak görevlendirmiştir deyin. Allah Celle Celaluhu hakkındaki yanlış bilginizi de düzeltiveriniz, bu dünyadan mümin olarak gidiniz. Yahudilere de aynı şeyi söylüyoruz. Musa Aleyhisselatu Vesselam'ı gönderen Allah Celle Celaluhu, İsa Aleyhisselatu Vesselam'ı ve Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı da göndermiştir. Tevrat'ı indiren Allah Celle Celaluhu, İncil'i ve Kur'an'ı da indirmiştir deyiveriniz de Müslüman olunuz. Gelin canınızı cehennemde yakacak küfrü, inkarı yüreğinizde taşımayınız. Ateşin çekeceği bu maddeyi üzerinizde bulundurmayınız diye yalvarmamız gerekiyor. O Allah Celle Celaluhu ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tuhfis sudur. Gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de bilir o Allah Celle Celaluhu. Yani kötülük yapmayalım, yeterli değil. Kötülükler de düşünmeyelim. O dışımızda yaptıklarımızı bildiği gibi içimizde planladıklarımızı da bilir. Öyleyse biz içi ve dışı iyi olan, güzel olan insanlardan olmaya gayret gösterelim. Vallahu yakdî bil hakkı vellezîne yed'ûne min dûnihi la yakdûne bi şeyin. İnnallâhe huves-semî'ul basîr. Allah en doğru şekliyle hükmünü verecektir. Allah'ın dışındakilere dua edenler var ya, dua ettikleri var ya, onlar hiçbir şekilde hüküm veremeyeceklerdir. Bu dünyada iken ben Rabbimin dediklerine değil, bu dünyada filanların, filan kurumların, hani bugünkü ifadeyle batının değerlerine göre hareket ederim diyenlere diyor ki, onlar orada hiçbir şekilde karar verme yetkisine sahip olamayacaklardır. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ. O gün hüküm ve otorite, mülk, yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Sizin bu dünyada tapındıklarınız orada hiçbir şey konusunda karar veremeyecekler. Yalnız Allah'ın hükmü geçerli olacak. Onun hükmü de hep doğru olacaktır. O Allah Celle Celaluhu her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Bunu hatırımızdan çıkarmayalım. Her şeyi işiten, her şeyi gören. Birinin kulağına fıs fıs şeyler söylüyoruz. Niçin? Diğer insanlar duymasın. 6 milyar insan duymasın diye. Hatta bazı siyasilerimiz ağızlarını da kapatıyorlar. Televizyoncular kaydedip de ileride dudak hareketlerinden de okunmasınlar diye yapıyorlar. Halktan gizliyorlar ama haktan gizleyemezler. O her şeyi gören, her şeyi işiten, geç onu, gönüllerde olanı bilen. Ve huve alimun bizati sudur. Gönüllerin içindekini de bilen o Allah Celle Celaluhu'ya iman ettik mi? Kötülük yapamadığımız gibi kötü şeyler de düşünmeyiz. Evelem yesiru fil ardı feyanzuru keyfe kana aqibetullezine kanu min qablihim. Onlar yeryüzünü dolaşıp daha öncekilerin akıbetinin ne olduğuna bakmazlar mı? Diyor Rabbim. Turistik seyahatlerinizde buna dikkat edin. Geziniz, görünüz. Yalnız taşların fotoğrafını çeken insanlar vardır. Harabelerin, sanat eserlerinin fotoğrafını çeken, onu da böyle asan, bakan insanlar vardır. Sanatsal yönleri değerlendirilsin. Ama bunları yapan insanlar neler bırakmışlar insanlığa iyilik olarak veya kötülük olarak neler bırakmışlar? Nero'nun hayatını okuduğumuzda, harabelerini gezdiğimizde Neron gibi olmamaya, Firavun'un dikitlerini seyrettiğimizde onun gibi olmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Lut gölünü gezdiğimizde Lut kavminin helakini hatırlayıp o tür inkar ve pisliklere bulaşmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Rabbim diyor ki kânûhum eşeddü minhum kuvveten ve âtâra. Onlar kuvvet bakımından, yaptıkları eserler bakımından bunlardan daha kuvvetli idiler yeryüzünde. Ama fe'ahazehumullahu bizunubihim. Onların günahları sebebiyle Allah onları cezalandırıverdi. Yakalayıp cezalandırıverdi. Ve ma kana lehum minallahi min vâ.